Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu serveru CNews.cz. Tento podcast se jmenuje Fušeřina FM a za mikrofonem vás zdraví Fušer Petr Urbán, to jsem já, čau, a na druhé straně je Fušer Lukáš Václavík, šéfredaktor CNews.cz, čau. A já zase takový Fušer nejsem, ne? Ale někdo ti v článku psal, že jsi Fušer, takže... Jo, to byl ten, že jo, Čížek nějaký nebo co to. Ano. Jo, takže tímhle mu děkuju. Takže jakožto vrchní Fušer bys teda mohl říct, o čem budeme mluvit, protože teď bych to měl říct já, že když mám ten úvod, ale technicky za toto téma si vymýšlel ty, tak si myslím, že bys ho mohl nějak uvíst sofistikovaně a ne fušersky. My jsme dneska chtěli mluvit o nějakých produktech nebo zařízeních, které jsme jako kdysi používali a hrozně rádi na ně vzpomínáme. Třeba už nepoužíváme dneska, nebo už nepoužíváme dneska, ale tehdy jsme je měli rádi a bylo to s nima fajn. Bude to takový jako retro vzpomínání asi. Co? Jasně, bude to taková nostalgická vlnka trošku před koncem roku. Vy tenhle ten podcast teoreticky uslyšíte ještě taky před koncem roku, protože vyjde v sobotu, to bude Silvestr. No a pokud ho uslyšíte až na začátku příštího roku, tak budete mít asi nostalgický celý rok. Takže já nevím, jestli chceš začít teda s nějakou svojí první věcí. Jsem zvědavý, co na nás vytáhneš. Podle toho seznamu, který jsem si tady udělal, jsou to teda moje tři věci, tak já bych začal tím nejstarším a to je moje tiskárna HP DeskJet 920C. Těžký kalibr. Je to stará, no je těžká, jako i doslovně byla těžká dost ta tiskárna. Ale ta koupil jsem ji někdy, když byla hned nová, byl nějaký rok 2003. A vydržela mi prakticky až do letošního roku, kdy už jsem ji prostě vyhodil jenom proto, že tady zabírala moc místa a už jsem ji jako nechtěl používat, ale do dneška fungovala úplně bezvadně. Prostě tam neměla chybu, vypadala pořád jako nová, byla to teda ingoustovka. A na tisknutí textu tak byla pořád úplně super. Nebyla samozřejmě nejrychlejší, fotky z toho byly mizerný, i když jako tehdy to HPčko vydávalo za fototiskárnu, ale... Už třeba proto, že tam ty barvy kdysi byly takový trošku horší, navíc tam byla jenom jedna cartridge barevná, nebyly tam, ty jednotlivé barvy nebyly zvlášť, takže se to muselo hůř měnit nebo doplňovat, ale fakt třeba pro ten tisk toho textu tak byla úplně dostačující a hlavně ještě neměla takový ty, nebo taková ta k***tka, jako máš dneska, jo, že pokud ti tam dojde jedna barva, tak nemůžeš tisknout, jo, nebo ani skenovat třeba u některých nových tiskáren. Vlastně tady tahle byla fakt prakticky nezničitelná. Navíc jsem třeba já považoval za výhodu, jo, že se tam používaly cartridge, který jako měli už na sebe tiskovou hlavu, takže když to vysklo, tak jsem mohl vyměnit celou tu cartridge, která dneska pořád se dá koupit. Vlastně HPčko to pořád vyvíjí nebo vyrábí. A dají se koupit nějaký neoficiální, který jsou prakticky stejně dobrý, jo, vždycky to stojí asi nějaký jako 200 na aukru a jako fakt pořád tiskla velmi dobře a proto ji mám rád, nebo už teda buží země lehká, ale vzpomínám na ní rád. Mě trošku překvapilo, že jsi vybral tiskárnu do tohohle seznamu, ale samozřejmě ty se mi taky budeš smát, protože já jsem si taky vybral jednu takovou obskurní věc. A to je CDRV, vypalovačka na CDčka od Asusu, která, nejsem si přesně už totiž jistý, jak se jmenovala, jo. Ale myslím, že to v názvu mělo 16. A tato mechanika od Asusu se mi za prvý hrozně líbila designově, byla fakt taková jako hezká. A ona měla jako jiný perky. Za prvý to, že to umělo vypalovat CDčka a 16 rychlostně, tak to ve své době to jen tak někdo neměl. Jo. Spousta lidí měla jenom třeba že, optiku na čtení CDček, ani ne na vypalování. A plus ona za prvý velmi dobře uměla číst poškozený média, a takže pokud jste měli CDčko poškrábaný, tak pokud ho nepřečetla tato mechanika, tak už ho nepřečetla asi žádná jiná pravděpodobně. A plus si dokázala dobře poradit i s nějakýma ochranama herníma. Takže to byla fakt jako skvělá mechanika, já na ní hrozně rád vzpomínám. Ještě to byly časy, kdy se do mechanik dávaly dvě diody. Jo. Takže když se vypalovalo, tak tam blikala červená dioda. Jakoukoliv jinou mechaniku, co jsem měl potom, tak tam už vždycky byla jenom jedna, že? Taková ta zelená dioda standardní. No, takže tato mechanika byla taková, jako to byly ty časy, kdy měl člověk spoustu CDček, že? To už je dneska pro mě úplně mrtvý médium, ale na tohle docela vzpomínám rád. A to mě překvapuje, že u vypalovačky zrovna zmiňuješ to, že tam měla navíc jednu diodu a že měla pěkný design, jo? Což jsou věci, které pro vypalování nejsou vůbec podstatné. No, tak jako to zmiňuji jako celek, že jo? Tak samozřejmě taky jsem mluvil o tom, že dobře četla. A pokud byla takhle citlivá a uměla dobře číst trošku poškozený média, tak jako OK, no. Já jsem teda mechanik optických vystřídal taky hodně, ale že bych na nějakou vzpomínal hodně rád. Možná jako nějakou první, kterou jsem měl, to byl nějaký týk, něco, myslím, že vypalovala jenom dvourychlostně. Ale to spíš jako tak nějak na to symbolicky vzpomínám, než že bych měl nějak fakt rád, to asi ne. No ale mým druhým produktem, ten je taky trošku zvláštní, protože těžko jsem jí vybral jenom jeden produkt. To jsou spíš jako takový zazpomínání na dobu, kdy se kupovali procesory do počítače z toho důvodu, že jako rovnou dopředu budeš taktovat. Jo, dneska si koupíš procesor nějaký a třeba už ani nemáš důvod taktovat, protože už jsou dneska všechny jako dost výkonný. Ale kdysi prostě byla móda kupovat si třeba ten nejzákladnější model nějaký z té konkrétní řady a potom si ho vyhnal jako trošku vejš. A takový ten poslední procesor, já vyberu ten poslední, který jsem ještě měl důvod taktovat a který jsem měl přetaktovaný celou dobu, tak byl Athlon XP2500+, protože u něj bylo výhodný, že právě v té modulové řadě, to bylo jádro Barton, jestli se nepletu, tak tam jenom stačilo vyhnat nahoru FSB, jako frekvenci sběrnice, a počkej, to bylo z 333 MHz na 400 MHz, a pak to běželo na stejné frekvenci celý procesor jako ten nejvýkonnější model právě toho Bartonu. A v tomhle režimu by to běželo vlastně několik let, a ani jsem to jako nemusel nějak brutálně chladit a ten jako přínos výkonnostní byl hodně citelný a tak na tohle vzpomínám rád. No. Když si vůbec právě s tím taktováním, hlavně třeba těch AMDček, to byla sranda, když se tam musel různý můstky, třeba jo, to všichni určitě vzpomínají, nebo někteří možná vzpomínají, že se tam můstky přemostovaly pomocí jedničky tušky, abys to mohl potom tam uvolnit taktování a tak, jo, nebo prostě lidi experimentovali, že zkoušeli vyrábět nějaký vlastní chladiče, nebo viděl jsem kdysi návody šílený, jak si lidi dávali počítače do ledničky. Takže koupili si nějakou starou ledničku, nebo koupili, prostě to bylo něco jako za odvoz darma, dovnitř namontovali počítač na ty dvířka, harddisky dali do nějakých sáčků, jo, a prostě běželo to. To byla taková jako fajn doba kutilská, dneska už prostě jsou počítače nuda, jo, kdo jako dneska taktuje. Uznávám, že to mělo svoje kouzlo, byť teda takovýhle věci já jsem asi nikdy úplně nedělal. Já jsem maximálně předělával na základní desce takový ty piny, nebo jak se tomu říkalo. A jumpery. Jumpery teda, jo, jumpery. A i to považuji za obskurní věc, protože jak říkáš, to už jako se dávno nedělá, no, takže. No, tak co tam máš za obskurnost dál? No, další taková moje obskurnost jsou nebo je, já teda chci zdůraznit, že co se Windows týče, tak si myslím, že by se mělo říkat ta Windows, jako ta okna, ale převzali jsme, možná jste si všimli na CNews, převzali jsme teda to označování, jaký používá Microsoft a říkáme tomu prostě ten Windows, aby jsme to teda měli jednotný nějakým způsobem. Takže můj obskurní další produkt je Windows 2000. Já jsem si říkal, že bych třeba mohl vybrat Windows Millennium, jo, se kterým jsme si taky doma na počítači něco užili, protože tehdy jsme měli jako počítač novej s Pentium 4 a bylo tam Millennium, že jo? Pověstě je nejvíc nenáviděný systém, ne, Millennium? Ale proč 2000, člověče, proč ne XPčka? Nebo já nevím. Nejdřív bych rád řekl, že Vista ve skutečnosti nebyla vůbec špatná, ale to Millennium to bylo teda fakt zlý, jo, tam jako to bylo krutý. Do 8 měsíců ten systém kliknul natolik, že jsem musel přeinstalovat. To bylo jediná záruka, kterou ten systém poskytoval asi. A 2000, my jsme je používali jako i dlouho hrozně. Tehdy nám to někdo jako navrhnul, že to je lepší alternativa právě k těm mileným. Bylo to třeba ještě v době, myslím si, kdy XPčka nevyšly, a respektive samozřejmě potom po začátku těch XPček. A to bylo z důvodu, že přece jenom ty XPčka byly na ten počítač trošku náročnější a jeden z námi nám furt doporučoval 2000, že jsou prostě rychlejší, nebo že prostě je to starší systém, takže takový jakože poběží trošku líp na tom počítači a že s tím má dobrý zkušenosti. On se moc nehrnul do nějakých úplných novinek, XPčka, pravda, byly ve své době taková jako nová neozkoušená věc. A nevím, já ten systém mám rád, byl to takový podle mě poslední Windows, kdy ještě to nebylo zaplácené nějakýma grafickýma efektama, prostě si to nainstaloval, bylo to takový jednoduchý, sice trochu strohý, to jo, ale v jádru hrozně hezký a jelo to prostě, jo, a nějak to neotravovalo a tak, no. Takový prostě jako jednoduchý ještě systém z mýho pohledu. No, já třeba osobně na 2000 vzpomínám dost nerad, protože když řeknu 2000, tak mi se vybaví problémy s ovladači na hardware, že tam pořádně na tom nejeli hry a jako to bylo v době, kdy jsem na tom nepracoval, že jo, chtěl jsem si hlavně hrát nebo dělat takový ty spotřebitelské činnosti a tam ty 2000 byly v tomhle blbý, nebo byly třeba, jako nedokázal jsem v té době asi ocenit ten stabilní základ, ale to, že právě tam nejeli hry různý a to, tak to byl problém pro mě. Já si ani nepamatuju jako na takovýhle problémy, prostě hry, co jsme měli doma, tak na tom měli. No a byl to dobrý systém. Hmm. Takový jako, rozumíš, XPčka tam přidali tu hnusnou lunu modrou a nějaký centrum zabezpečení a jakoby ono jsou to v jádru dobrý funkce, ale tehdy se mi líbila prostě ta strohost, že to s ničím neotravuje a že to tak nějak jde. Takže nevím, mám na to určitou takovou vzpomínku a považuji 2000 za dobrý systém. Pamatuju si taky časy, kdy jsem tvrdil, že jakmile skončí podpora pro 2000, tak nejspíš přejdu na Linux, což se samozřejmě nestalo. Ale ono je to taky daný tím, že se živím tím, čím se živím. Možná kdybych se neživil počítačima, tak je mi to jedno víc. No a pamatuju si taky ty časy, kdy třeba se u 2000 čekalo na 5. service pack a víš co, ten service pack nikdy nepřišel. Zůstali jsme u service packu 4. Takže no, to byly krutý časy. A já nevím, jako já jsem tehdy se hrozně jako štítil XPček, musím říct, nebo jako hodně dlouhou dobu jsem se štítil XPček a já jako třeba do dneška je nemám moc rád, jo, a nedokážu přesně říct, jako čím to je, prostě nelíbilo se mi, jak vypadají. Ale ten vzhled tam přece šlo měnit. Ten tam šlo měnit, a já jsem je samozřejmě ten potom... Ten starý klasický šedivý vzhled, nebo tam nebyl problém použít různý transformation packy, nebo co to bylo, který ti to změnili komplet. A vypadalo to úplně jinak. Jasně, já jsem si samozřejmě ten šedivý vzhled potom zapínal, že když jsem byl nucený na ten systém přejít, používat ho. Ale jakoby, víš co, já samozřejmě v té době si myslím, že jsem neměl moc důvodu ty XPčka používat. Asi jakože mě to nedávalo o moc víc. Prostě já jsem na tom dělal ty stejné věci, co předtím a jako ty XPčka nebyly zase takový progres pro mě jako jednoduchýho uživatele v té době. Hmm. A nevím, možná to bylo daný tím, že všichni XPčka zbožňovali, veřejnost prostě, že jo, všichni jo, XPčka super a hezký prostě a já jsem to neměl, že jo, tak možná to bylo jako ten důvod, že jsem jim záviděl a pak jsem ten systém neměl rád, nevím. No, nechme 2000 2000. Tím mým posledním produktem, který fakt jsem ale jako úplně zbožňoval, tak to byl mobil Sony Ericsson K750i. To byl vlastně poslední tlačítkový telefon, který já jsem měl a jako používal jsem ho jako hlavní telefon. A pak už jsem teda přesedla na smartfony. A kdyby právě nepřišla ta smartfonovská éra, tak asi bych ho možná používal dodnes, protože v té době byl fakt výborný. Nebyl ani moc drahý. Měl ve své době docela dobrý displej, měl skvělý foťák, to byl jako, možná v té době byl to asi nejlepší fotomobil na trhu. Fotil sice jenom jako v trapným rozlišení 2 megapixely, ale už měl automatický zaostřování, což prostě v té době byla spíš výjimka než pravidlo. Měl blesk, měl takovou krytku přes to šikovnou, jo, že ten objektiv jako nebyl pořád vystavený tomu, aby se ti poškrabal někde v kapse, ale ty si vždycky při tom focení musel tu krytku oddělat, čímž se zároveň jako i spustil ten foťák, jo, na boku byla spoušť, fakt to bylo hrozně pěkný. Prostě bavilo mi tam na tom, že tam jeli rychle ty javovské aplikace nebo hry, byl tam celkem OK přehrávač hudební a jako ten telefon prostě byl dobrý, jo, byl jako pohodlně se ovládal, podle mě měl hodně dobrou klávesnici, že se mi na ní dobře psalo, i když jsem prostě známý tím, že nemám rád tlačítka a jako vždycky datlování SMS pro mě bylo spíš peklo, ale tam fakt se mi dobře používal. A měl jsem ho rád. No. A navíc to mě potom bavilo, že po nějaký době Sony vydalo takový sesterský model V800, který byl vlastně úplně stejný, ale byl víc zaměřený na multimédia, nebo byl to přímo byl jako označený Walkman a měl lepší hudební přehrávač. A já jsem se tam potom, když jsem se to naučil, tak jsem si tam nahrál právě ten firmware z té V800-ky, právě jenom kvůli tomu hudebnímu přehrávači, který tam byl jako výborný. Jo, protože ta K750i měla jako, byl celkem OK, ale neměl tolik funkcí, nebyl tak rychlej. Ta 800-ka byla v tomhle lepší. Čeče, to jako znám taky takový lidi ve svém okolí, který si ten firmware taky přehrávali tam. Já jsem si teda potom koupil i kryt jinačí. Ten právě ten K750i tak byl takovej černý, nebo myslím, že byla i stříbená verze a byl takovej obyčejnej. A já jsem si potom koupil jako originální kryt právě z té V800, který byl takovej oranžovo-bílej a to mi přišel jako boží úplně. Takový jako netradiční, ale jako sexy. Takže sexy. Jsem vlastně z toho telefonu časem udělal jako úplně jiný telefon. To je tuning. Jo, a pamatuj si třeba, kolik tě ten telefon stál ve své době? Člověče, to asi na jako nějakých možná 9000, ne, nevím, fakt, jako kecal bych. Asi bych, kdybych se podíval do mailu, to už jsem objednával někde v nějakém e-shopu, tak bych to asi našel, ale teď jako z hlavy fakt nevím. Jinak tady ten, to bylo nějak rok 2005 asi, takže to už možná ani nebudu mít v těch mailech. Já jsem to potom nějak promazával a občas jsem o to přišel, protože jsem nezálohoval, ale už je to prostě 10 let, no, člověče. Jo, to je pěkný. Ale ty 2 megapixely tehdy jako na tu dobu u ten foťák jako byl docela dost dobrý, že jo? To jako... Ale já mám doma ještě nějaký fotky z toho a jsou pěkný i dodnes. Z dnešního hlediska byl ten foťák pomalej, to překres ten displej byl taky pomalej, takže... Ale jako na nějaký statický scény to bylo dobrý a fakt jako kreslil pěkně, jo. Oproti tomu třeba, co dneska dává, já nevím, Nokia do těch základních telefonů, tak to je prostě nebe a dudy. Tak byly doby, kdy se tomu říkalo fotomobil, že jo, což nám dneska může přijít vtipný u 2 megapixelýho foťáku, ale... Ale máš dneska některý mobil, kde máš prostě nějaký 0,3 megapixely, jo, že tam máš to fotí jenom právě 640x480. Jo, tohle mělo prostě 2 megapixely. I když video třeba tam bylo mizerný, tam bylo... To ani nevím, to prostě bylo jen pár pixelů, jo. To byla fakt hrůza, ale fotky z toho byly fajn. Jo, a tak samozřejmě těmhletím levným telefonům nikdo neříká fotomobily, že jo. Tam to je opravdu jen tak jako navíc, aby se neřeklo. A jo, a ještě vtipný tam bylo, jak jsem mluvil o zadní krytce, tak hned vedle objektivu, tak bylo takový malý zrcátko. A když se chtěl vyfotit jako sám, udělat selfie, když tehdy se tomu neříkalo selfie, ale byl to prostě autoportrét, tak se spodíval do toho zrcátka, přibližně si jako mohl nakomponovat ten záběr a stisknout tu spolu, že vyfotilo tě to. Ale něco takového měl dokonce i Palm Pre a všichni se mi smáli, jestli jsem ženská, že mám zrcátko tam. Jo, no, takže... Jo, akorát s tou krytkou ten telefon byl neskutečně tlustej teda. Ten Sony Ericsson? Ten Sony Ericsson, no. Tak byl, ale... Já si to pamatuju, jako kamarád ho měl, tyjo, ještě není to tak dávno, jo, co ho furt měl. Ta V800 byla právě o něco tenčí, tam ta krytka byla řešena trošku jinakým způsobem, ale jako v té době mi to nevadilo, prostě pořád se to vyšlo pohodlně do kapsy a... Jasně. A ty jsi tu V800 nekoupil, protože přišla jako později, jo? Ona myslím přišla později, nebo já už nevím, no, nebo nevím, to už je jako fakt hrozně dávno, abych si tohle pamatoval. Ale co mě teda nejvíc na tom štvalo, a vlastně v té době to ani nebylo pravidlem, že telefony tehdy nemývaly sluchátkový jack. To jsem se tě právě chtěl zeptat zrovna. Dneska už se jí zase zbavujou, ale právě byla jako taková ta éra v těch předchozích 10 letech, kdy se to konečně standardizovalo a všichni začali používat 3,5 mm jack. A tenhle telefon to ještě neměl, používal tam nějaký ten fastport, nebo jak se to jmenovalo, toho Sony Ericssonu, a bylo to hrozný úplně. Ten konektor byl fakt debilní a to bylo to nejhorší na tom telefonu. Jo, se často sekazil. No, jsem chtěl říct, že jako ty lidi v mém okolí většinou dojeli na to, že ten konektor jako přestal fungovat nějak, no. A právě připojovala se přes to sluchátka i nabíjení, autonabíjení, tak to potom musel různě s tím hejbat, aby se to vůbec nabíjelo, aby to naskočilo. Prostě zlatý jako Nokia, který měl jako jednoduchý kolík, který se tam zasunul a na tom nešlo nic zkazit. Tak. No vidíš, a dneska všichni nadávají Apple, že má jeden konektor, že jo, a tady jaký byl jeden konektor na nabíjení i na poslouchání hudby. No jo, ale jako zlatý Lightning proti celé tomuhle. No to jo, no. Přesně tě, já jsem zjistil, že ta moje vypalovačka se jmenovala CRV1610A. Kdyby si to někdo chtěl najít jenom. Pro fetišisty. Já jsem si o mnoho let později koupil za 50 korun z Aukra do sbírky ještě jeden takový kus, takže. Ale a na co jsi pálil? Verbatimy, TDKčka nebo nějaký jako jinačí věci? Ty, já si myslím, že tehdy to bylo takový to, jakože co bylo, na to se pálilo, jo? Že vždycky lidi našla do supermarketu jednou za pár týdnů, tak tam se koupili nějaký levný CDčka a to teda někdy byly fakt jako hrozný šity. A na ty se pálilo, no. Tak ty seš lama, no. Já jsem právě už ty si sledoval různý internetové diskuze, kde si lidi hádali do krve o tom, která mechanika je lepší, jo, jo. Který média jsou lepší a doporučovali se tam prostě média Taiyuden, což byly asi 10x dražší než všechny ostatní, ale výrobce tam garantoval, že to prostě vydrží jako atomovou válku a tak. Hele, já nejsem lama, já jsem všechno tohleto sledoval taky. Akorát, že jako já jsem, chápeš, já jsem byl dítě, jako já jsem neměl prachy na to, takže to jako nebylo v mé moci, co se kupovalo za média. Ale tak kupovali se určitě i ty klasický verbatimy a vím, že jednu dobu jsem měl ještě docela rád, že se u nás tady v obchodě objevily média od HPčka, ale to bylo nějak jako na sklonku toho, co je HPčko vyrábilo, jo. Ale to byly prostě hezký časy. Ale jsem rád, že už jsou pryč. Ale jako na desktopu svým ještě pořád mám optickou mechaniku, ale fakt jsem ji nepoužil už hrozně dlouho. Naposledy jsem pálil jako někomu, že chtěl digitalizovat nějaký video a že to chtěl vypálit na DVDčko, ale sám, že bych to pro sebe použil, tak to ne. Právě, já jako sám taky ne a jediný důvod víceméně, proč to tady mám, je, že jednou za čas chce třeba děda, abych mu vypálil fotky z foťáku, jo, takže prostě já tady mám mechaniku, ale ne kvůli sobě. Jo, vlastně loni jsem rodičům pálil nějaký CDčko s koledama na Vánoce, takže to bude asi přesně rok, kdy jsem to použil. Vy jste křesťani, ty pálíte koledy, no to je hrůza. No. Já bych se teda ještě dostal k té třetí a poslední mé obskurnosti teda, aby jsme to mohli ukončit dneska. Já jsem původně chtěl mluvit o Winampu, jo, protože měl jsem takový období, kdy jsem si to tunil a bylo to jako strašně pěkný. Ale pak jsem se rozhodl, že místo toho vyberu svůj přehrávač MP3-kovej, na který jsem si tehdy našetřil, to byly peníze nějaký z brigády a někdy co jsem dostal od rodičů, že jo, na přilepšenou a tak. A to byla MP3 od Kreativu a jmenovala se Zenstone Plus, tuším. A ona byla jako hrozně pěkná, ono to vypadalo jak malinkatý oblázek a oproti všem těm humpoláckým a designově odporným MP3kám, co měli všichni kolem mě, tak tohle to bylo takový fakt malý a hezoučký. A mělo to 2 GB paměti, tuším, a takový modrý OLED display. Ta MP3 nicméně, přestože byla designově povedená, tak jako měla svoje mouchy a ta moucha byla především v tom, že ta MP3 se dost jako zpomalovala a jakoby v tom ovládání to dělalo docela čurbes, protože ten displej samozřejmě po pár sekundách neaktivity se vypínal, jenže ty když tam přicházíme mezi těma nabídkama a prostě než se ti ta nabídka přepnula na nějakou jinou nabídku, tak si ti ten displej už třeba vypnul, že jo? Takže tam se s tím trošku muselo laborovat, ale jako jinak to byl skvělý přístroj. A co tam bylo za média? Tam byla nějaká už jako flash paměť, nebo co tam bylo vevnitř? Já předpokládám, že asi jo, ale jako nevím, abych pravdu řekl. Já jsem se dovnitř nedíval, že byl to oblázek, šuter nerozbiješ. A jo. A jako tu MP3 nicméně tady mám do dneška a jako... Ona už teda nevydrží samozřejmě skoro nic, ta baterka je naprosto oddělaná, ale funguje do dneška. To jo. Já kdybych měl vzpomenout nějakou MP3, která byla fakt legendární, ale já jsem ji nikdy neměl. Já jsem přešel od nějakých Walkmanů až potom přímo k těm mobilům a jako byl jsem v tomhle takový zastaralý. Ale tak byl jeden model iRiver. Já nevím, ta značka jestli ještě dneska existuje, ale kdysi byla jako hrozně slavná, byla taková velká konkurence třeba pro iPody. A ten iRiver, který myslím, tak to byl jako CD přehrávač, ale ten iRiver to potom dotáhl tak dokonalosti, že ta mechanika nebo celý jako ten přehrávač nebyl o moc větší prostě než třeba krabička pro CDčko. Byl to takový pěkný, zaoblený a byly tam nějak vychytaný prostě ty antiotřesové funkce a od toho potom vedl prostě káblík s těmi ovládacími prvky, že to fakt jako úplně minimalizovali, takže ty si ten přehrávač mohl hodit někam do tašky nebo jako do batohu, do nějaký kapsy a odtamtud si potom vyvedl ten kabel, na kterým bylo ovládání jako tlačítka a display a ten byl fakt jako v té době jako nejslavnější možná přehrávač, nebo kromě těch iPodů teda asi, ale ten byl fajn, ale já jsem ho neměl, měl ho kamarád, hrozně jsem mu to záviděl, protože jsem prostě já měl jako lama v té době Walkman, že jo, což byla hrůza, ale... Jo, no a víš, jako mezi náma je věkový rozdíl malý, jako pár let, ale je vidět, že každý z nás už zažil docela jiný časy, jiný dětství, jo, nebo jiný dospívání. U nás třeba Walkmany neexistovaly. Mezi náma já nevím, 5 roků, jo, a těch 5 roků v těch technologiích je hrozně moc. No je dost, no. My jako Walkmany jsme neměli. Nějaký ten přehrávač na CDčka, nějakýho diskmena, to jsme taky nedostali a my jsme vlastně až vyloženě naskočili na ty MP3, no, takže do té doby já jsem byl nucený, když jsem chtěl poslouchat hudbu, tak jsem si ji prostě musel zapnout doma, že jo, na věži, co jsme měli, takže. Jo, ještě jsem chtěl říct, hele, k tomu Zenstone, jo, tak Creative k tomu dělal takový pěkný, doplňky a ty jsi mohl koupit, byly to takové jakoby repráčky v takové konstrukci a ten Zenstone do toho tak jako pěkně zapadnul, jo? Takže jsi to držel v ruce, byl to jako jeden kus plastu a dva reproduktory stereo a hrálo to docela dobře a nahlas, musím říct. No právě ještě z téhle doby tak si pamatuju, bylo to takový vtipný, jak se ti klasičtí výrobci, jako nevím, Sony, Philips, Panasonic a tak, jako oni se hrozně báli MP3 a strašně dlouho jim trvalo, než to adaptovali, než to začali jako používat taky ten formát. Myslím, že jako to neodolávalo nejdýl. protože to navíc ještě se snažilo prostě prosadit svůj minidisk a tak. A právě jako z těch MP3, jak měli, jako úplně jim stávala hrůza na hlavě a trošku jako změnili názor právě možná, jak přišel ten iPod asi. No tak to musel změnit název v podstatě kdokoliv, že jo, v tom hudebním průmyslu. No, tak jasně. Plus samozřejmě nahrávací společnosti taky, že jo, museli začít distribuovat tu hudbu, i když se toho hrozně báli. Ale to je jiný příběh. No tak já myslím, že to asi dneska můžeme teda zapíchnout. Už jsme to úspěšně zfušovali, tenhle podcast, takže jestli chceš něco dodat? Asi ne. Já myslím, že popřejem čtenářům a čtenářkám a posluchačům a posluchačkám, abych uspokojil ten tvůj fetiš. To není žádný fetiš, to je genderově vyvážený nebo korektní jazyk. A abych uspokojil ten tvůj fetiš. A to není fetiš. Šťastný nový rok. No, já nechci nikomu radit, jo, takže mějte ten nový rok, jaký chcete. Jestli chcete, aby byl smutný, tak si ho udělejte smutný, je to na vás. Jo, tak za týden. Čau. Čau.